كاجد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلتي جناو بني مسلوكي بكن أك شيطاني yalla boole musal ñun ñep ñu tambalé ci turu borom bu tedd bi subhanahu wa ta'ala diko sant cianti xéewal yi nga xamni amna yuñ ci yegg amna yuñ ci yegul ñaan mu nang lay ñu cianti gi te doli xéewal yi di ko ñaanit ñu wutuñu ci jullin ñu ci sayyidina muhammad di ñaan julli gi yalla wacce ko ci njabotam wacce ko ci sahaba yi ak képp koo xam ne ki yaa ngi xeyntu sunna ak sharia ila an yaritha allahu al arda wa man alayha daba yalla di def lu ko soob ci suufam yalla ñu ci yalla boole ñun ñëpp di yëkkati nag kaddu nuyoo diko jëmele ci imam diko jëmele ci alhaji njaga gay diko jëmele ci ki nga xamni ki mo nek chef de quartier bi diko jëmele ci kilifa yi fi tok yeb te fa tabarakallah borom beut bi nga xamni beutam dara duko fak gis len ñu ngi len di nuyu ñom ñep te di len ziyara di nuyu wa daira bi goor ak jigen di nuyu ñi nga xamni yalla mo len neex fuñu déggé yalla daw fa déglu ji ñu leen di nuyu ñom ñett di leen ziyara di leen ndokkel ci gam gu tedd gi nga xamni diisul gam gu diisul la te ëndalé terangam diisul ben yoon ñu jé ko diisal rek waye buñu doon xalaat li tax gam gi jog du diis ci ñun waye bo santé jog nak ta ragal xif xif rek lay xalaat kuy xalaat xif nak do jog ci choono waye bo dé xalaat li yëkëti gan gi nga xamni défar rek ko yëkëti kuy défar ta du yaq nak bo xalaaté lako taxa jog do to yëk xif da ngay bëgg mu sax fi abadan waye nak bu féké ni mom jog ga sant mom da ngay calculé waxtu fo toll rek yëkëti mon tobi xol lay timi sori na di ko défé nak yal nañu yalla may lim ci wax fi ñu toll exact yalla ngi ñuy foot ba bëggatu ñu déssé benn bakkar fukki fan yu njëkk yi ko defee nag fukki fan yi ci topp ak ba ca mujj moo di gore ci safara ba bañ ko gis waxatu ma lal di ko di ca lakk kon loolu xam nga ku la ko defal desee la tula dara kon yàlla ku jar a sant la sant yàlla nag dafa jafe cant cant goo xam ne gi du jur ndollant da nga koy sant rek nga xam ni lii yàlla ko yeyoo la di ko sant boobu cant moo jafe waaw waaye la xam ni la in chakartum la azidannakum bu fekkee ni boobu rek la dafa mel ni jëxeewal yi rek a tax ñuy sant yàlla waaye yàlla am na mérite ci bu xéewal wàccul woon sax ñu sant ko kon ñu ngi koy sant baax di nuyu ñëpp nag di ñaan yàlla may ñu ñu fekkewaat ko nag ñi ngeen fi ñaanal léegi te kaamil yi daaw ba ren ñu di ko wàcce ngir bokk gu ñu bokkoon ak ñun ci daayira bi ak jur gum ñu jur ak ànd gu ñu ànd ñoom ñëpp ñun ñëpp bu ñu fi toogoon bañ fa jógati ba déwén di leen ñaanal yàlla ñu ëpp yërmale ci ñoom fuuf yàlla ñu ëpp yërmale ci ñoom ndax sayidina mohammad nee na yërmande téeméer la 99.99 yëpp ñu ci loxol yàlla mu téyeeb kon lu des lu des 100 la ñu ne 99.99 yëpp ñu ci loxol yàlla mu mu téye kon lu des ah 0.1 waaw ne ngeen dana mit 0.0 bu ko defee nag ba àdduna sosoo ba fii ñu toll ku am yërmane ngay rab ngay nit ci loola ngay yërame kon kañ yàlla mi toog di ñu xaar moo ñu gëm ci suñu bopp waaw nañ ko wóolu nag mag ñi dañu rawe woon yaqin mag ñi daawu ñu yor kurus lu bari waxtu yor kurus rek la ñu yor kurus te ñun koo ci gis mu ñu yor kurus kocc te la mag ñi mënoon a faj mënoo koo faj ci sa kocc mag ñi dañu wóolu woon yàlla waaw ñun nag dañuy ñaan tur wi la ñuy wóolu waaye wóolu da ngay gis ku toog ci yaa fa taaxu du indi xaalis mehdet ki borom tourbe indi khalis kon bayil xel borom tourbi baña bayyi ya fatahu khalis bañ ko baye ya fatahu ya fatahu ya razzaq ya razzaq dedet amul solo li am solo rek ngay nga bayyi yalla mi nga xamni moy joxe ben mak dañ ko jox waman yattaqillaha yallahu makhrajan kuko jang do ñak dépense mak ni jëkati ñu mat ñetti at di gën di ñak mu metti lol mu dem ci waje laaj ko kiko ko joxone mu ne ko aya bi kat dafa and ak condition waman yattaqi la wax ay waman yattaqi wa deugal la deugal ma khajan wa yarzuquhu min hasb taqwallahi da fay jitu wa bu taqwallahi gi jitu lo ñaan mu am way bu taqwallahi jitu wu teug beug defense du soti wa man yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib motax barina ya fatahu yi baxna ken waxul ni baxul astaghfirullahi baxna waye da nga juk ci la tax ngay wax astaghfirullah waye bo ci jugul de ko astaghfirullah astaghfirullah du jeriñ kon ñi ngi nuyu ñep di ndokel ñep di ñaan yalla yalla nañu yalla boole ñun ñep defal xewal boole ñuy jéggal ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ñew fi nak ci kaddu kilifa ñi fi yëkëti kaddu ñeen bal ñu rek bu rek rek amé ngeen xamné ci ñun la lu ci jup nak ngeen xamné ci nimbalal yalla la ak sutura ñuy waxtane nak tay haqu dekkal lillahi rek amu benen tawde alhamdulillah l'islam dekk di diine diine jumat matale walu gu nek amul dara luy dox ci aduna l'islam and ca wala mu ñak ca and bu ca ande wax la ko bu ca andul dana la ko wax yow kagn yaay jital sa yalla yi bop dañuy wax ni sharru ilahin ubida fil ard al hawa yalla ji yees ke nit ñi diko jamm moy banex waaw lolu nak moy dox suñu digënté ak suñu borom waye l'islam mom bayiwul dara dara luy jëriñ nit ma faratna fil kitab min shay shay chose la bo xamni dara gennu ci dara gennu ci bu ko defé nak muy ñew pour lan xettali doomu adama ci pax ni mu tabbi doomu adama dafa tabbi ci pax l'islam ñew pour genné ko ci pax momu mu mëna noyyi lolu ngeen di wax oxygène bo xamni bu wër la fexemu tedd fexemu texé waye nak kamb gim ko san gim ko fekk pour genné ko ci moy ban kamb moy kambu bokalé dafa ñew fekk doomu adama ci kambu bokalé mu diko ca sempi pour mu jox yalla ciiram waye man damay laaj sénégal ku fi mucc ci bokalé sénégal ba sénégal daj lay wax nak sëriñ nak ku dul sëriñ la wax kan mo ci mucc ci bokalé surtout ci période bi ñuy dund ñun ñi fi tok bari na ñuy wax te nangu nañu laïcité ñi fi tok bokku na ñu ne wey ta xamuñu luy wey bari na ñu ne no ta xamuñu luy no mais kep bepp julit 95 be donte ben julit nga donte ben nga ñu nek ci 99,99 ñu nek genn walla ga dib julit nga nangu ni laïcité dana dox dob julit dob julit dob julit nafiq fir nga li alquran wax kep ku nangu lolu kep ku ko nangu yalla ay até waxuñu pour serigne wala waxuñu pour kenn yalla luko lan la ko bokalé di jëriñ lan la koy wañi ku dara jëriñul wañi wala lutax nga diko bañ le cause bi fofu la problème bi nek lutax yalla di bañ bokalé jëriñu ko wañi wu ko lutax yalla diko bañ ni julit nga wutal réponse lutax yalla waw ana fir'auna ana fir'auna ana motax iblis ak doomu adama ku ci yes iblis ak doomu adama ku yes ha iblis ak doomu adama ku yes borom xam xam yaangi ci jotaay bi tok xamna ci ñu bare bare ni ñu wuyu xam nga iblis dafa tok ak fir'auna fir'auna nan ko yama yes mu nan ko yama yes fir'auna ni ko iblis diko waw man day yalla daf ma digal ma lank waye yow da nga yalla jogal fi nga tok ma tok fi xolal doom adam iblis yalla daf ko ni defal mu ne ko dedet duma def reuy waye ki daf ni yalla jogal ci sab 6 sama 6 la ana rabbukumul tax doom adam limuy dund xamuko ben mak mu yalla baxé dafa tok ci jëmmé jamono ba ségg mu dal ni alhamdulillahi rabbil alamin boba mak ni nak ku sant yalla ci sen wet ni laaj la mu waral cyant gi ngir mën ko def wala mën ko moytu mu ne mom dafa yek ni ba mu xamé légui bolé wul yalla ak dara waye suñu borom subhanahu wa ta'ala kumu bëgg ji gaganti la yalla kumu bëgg gaganti la ben mu gaganti la ci sa conscience nga nangu wala nga lank waaw inna hadaynahu sabila imma wa ibna da ngay nangu jaar ca yoon wala nga lank jaar fele waye yalla setanul ken goor gi tok ñu ne ko waxal mu ne dal yek na ni musta boole yalla dara ñu jekki jekki rek hatif bi dik ni ko sooma ndeke dañ ko jox mu añ ñu jox ko mu naan ba mandi soow dik ñu tek ko ci mu ne kon soow mi lor ko lor ci loxal kan la nek yalla nek ci loxal soow nek ci loxal soow ndeke kon bari na ñuy bokale amna sax ñuy wax naan tak téré ak diwo safara ñu naan bokale la mais naan aspirin du bokale sa yax di metti ñu frotté la ci kaw der bi yax bay metti waye ci kaw du bokalé jël pikir ñu debb ci saw yaram du bokalé mais luy bokalé luy bokalé yalla dafa wax ni sabab lu téré bi nga tak pour sabab lu la waye yow bo joomé ba japp ni téré bi mo lay fajj yang ci bokalé bo jappé ni aspirine bima naan momay fajj mang ci bokalé ndax sa bañé metti su bañé metti nga nan aspirin bi fu mu jëm laalul bañ bi mu nga jëm wa mu na li metti romb na li metti xalaatal fi nga jëm romb na li metti laalu ko sax laalu aspirin bi laalu ko bañ bay metti daf ko romb dem ci biir mais setal borom katan gi nga xamni moko wëlbeuti ba andi ko fi nga xamni fofu lañ ko soxla ku ci am doom ci fi fi top ko am doom ne yëkëti loxo dañu bokale bari na ngeen daal na xaq ci waxin doom kenn amuko kenn amul doom ngeen daal na xaq ci waxin sharia la dana waxit li tax doom mu ngi soqi ko ci ñam ñam wa bayu loxo ba mu cay soqi ko ci suuf la ko fekk kan moko te mucc ci njereer yi mu dem ba sax sax yi soxlo gancax gogu pour dundé ko yalla teyé ko muy dem di dem di dem nek dugub bañ ni mu ngay focc mu ngay tal ba ndox wacc raxas nga nek ci biir xetax nga xamni bo ci diwon tay sa yaram do neraw il faut nga sangu ci ñu bojj takalé la ak xetax soqu takale la ak ciox soqu def woor sanxal sunguf xam nga doomu adama bu jaarul ci safara amul li ñuy dundé lepp jaar na ci safara waye borom bi mo la aar ba nga xamé ni bu dé laax lañuy togg ñu jaxassé ci li baxna ñuy xambu sotti ci tay jéppi déso ci xoon jey dess ci kaddir ga déso ci ciun war ga xana ñu yékk la ci ndap li ñu yékk la ci ndap li loxo yep tabbi yalla ni kenn ko cey jof ni tibbu ga sax machine liggey lolou ñuy wax estomac liggey takale li ndox li deret li sobe yalla ni tay di nga jaxaso ak sa soxna balen haq ci limay bëgg wax waxtu wa ngay jaxaso ak sa soxna ku la ni won no tuddu ndax takaliko nga ak sa sango ku la ni won no tuddu do ko xam kon koku bone ya ko jur juum ga waxtu won ndox may genn ci yow takaliko nga ak sa sago ku la ni won pekk ni la no tuddu sa serigne bay du leer ñu génné ko mu nekk 124000 personnes ben tokantu man yu bu nekk ci takdir ci natalé way ëppal ko yalla ni kenn la ci jël li ci dess yépp mu ratalé la tab bi nak ci sa biiru nday mu commencé di waccu di nangam te balay yek ni kat def na dara il faut 4 mois am ñu yobbu ci docteur mi daldi wuti carnet waye bis ba nga xamé ni sa nday wann na la bobu kenn ben dara ben mat ben appareil buñ ko génné nga dox nak di dox bañ ni tay muccu nga ku muccu ñaar ñi ko sék ku muccu ki juddu mo muccu wala ki jura muccu ku muccu ñoom ñaar ñep bu jité lan tank yi motax gis nga yalla kenn rek la yalla kenn rek la motax afaraytum ma tununa antum takhluqunahu am nahnu al khaliqun kon denkané la njabot gi ñu japp ni ay doom lañu ay denkané lañu bokalé nak barké alhaji malik kuko wax bokalé la kuko wax bokalé yalla ak yalla agawul ak kenn masewul ak kenn jiddowul ak kenn ñepp fi lañ ko fekk yalla agandowul ak alhaji malik motax kep kuy giñ ni barké wala ci alhaji malik yaangi ci man kana yahlif falyahlif billahi aw li yasmut kuy giñ giñal ci yalla ma nga noppi bokale nak ci rew bi dafa bari xam nga bokale gi ci gën metti li ci gën metti modi lu fi xew ñu ne ñaanu serigne ci la safan bu dik ñu ne nattu yalla kon yalla amul lu bax nattu rek lañu fi nekké lolu la dañ wax naan ma asabaka min hasanatin legi fa min ash-shuyukhi wa min sayyi'atin fa min Allah bamu doxul motax shirku biñu nekké dafa doy war dafa doy war dem na ba julit sax amatul ci sunu bir julit amatul ci sunu bir ku fi tantu ñu ne tidiane ya tantu ki di ñew de tidiane la ki di ñew mourid la ki di ñew qadir la ki di ñew layen la ki di ñew ak ibadu la ki di fallah la ki fallah mais ana julit fu ngeen deggati kenn di ñew ñu ne ki julit la set len rew ni rek jakkay tidiane jakkay mourid jakkay qadir jakkay wa an al masajid kon d'accord ngeen ci lima waxone senegal 95% yi dañuy wax ni sont des musulmans or que sont des nous lif gudo fa tafara ñen balma ay nafaq rek fi yepp majorité kan bu amé té sen majorité feñul xana 5% ñoo leen di jidé 5% yoyu kenn ku nek 35% dañu pacc ñi ay 0, lañu ñi 2, lañu ñi 0, lañu ñoñu ñoo yor réew mi di guidé diiné ji mais l'islam bi guidé wuñu sen bop ñeen bëgg wax ni nak ñun ay julit lañu ci dëgg dëgg mbokk yi ñu ngi nax suñu bop kon shirku ash-shirku billahi dafa doy war ba ci top ci bokale serigne bi ñew na resimel nañu comme que resimel nañu ko nak kon ñu jallat ci benen tombe bi ci dess mo de l'islam dafa ñew fekk ñu ci bokale mu seppi ñu bi ci dess moy ak reer te reer gi reer ga ci gies moy reere sa bop julit amna benn bindikat bo wax ni bakar bu nek yalla mën na ko jéggal nit djeglu bakkar bu nek yalla mën nako djegal nit bamou dess bakkaru rere sa bop rere sa dayo rere lu la fi indi ndax ki rere bopam rere liko fi indi te modi jaamu yalla nak dafa yaatu daran ci ag inshallah lo wax luñ la wax nga ni bama melni heure bi ci sa loxo la nek te heure bi ya ko taxa jog ko ay amul jotu taxa xaar la nit ku nek waxtu moy dundam waxtu waw nga xamni yaangi dem muy andak yaw nak bo de nelaw mu ngay wey bo de liggey mu ngay wey bo de lek mu ngay wey doy def mu ngay wey amul loko bloqué te ci moy sa dundu kon lolu lu ser la boko rere nak musiba motax waja ni bakkar bu nek yalla mën nako jéggelé ba mu dess bakkar rere sa bop tardement ak xif ak ñak giñu nekké te l'islam ñewon jëlëñu ci ñu déllu wat ci kon ñun luñu ci yobbu yoy yépp buñu yalla dimbalé insha allah taala luñ ci mëna léral da nañ ko léral yoy yépp buñu yalla dimbalé insha allah taala luñ ci mëna léral da nañ ko léral l'islam bimu la génné nak ci bokalé daf la yobbu ci léru gëm yalla mom rek iman bil ghaibi gëm yalla lo gisul waye li ci dess nak tek nga ci sebeut dang koy wolu ni yalla def yalla ko def lo nangam motax sayyidina muhammad buñ ko tuddé iman dang koy tuddé ni yalla ko yoni wolu nga ni yalla ko yoni gisago safara gisago yalla gisago lenen alladheena yu'minuna bil ghaibi la yalla wax gamit ni l'islam munta dox te xam xam jitaluko xam xam akoy ummat mu dox nga gamit ni l'islam dafa ñew pour julit bi avancer waye l'islam ñewul pour julit delu ginnaw kon l'islam taxawul ci kanamu avancement taxawul ci kanamu xam xam l'islam da fay natale farlu doomu adama ak khalatam bay diko yekeuti ba diko tollole ak malaika yi wala mu jeegi malaika l'islam diine la diine la buy ñew diñu wax kan moy yalla bone la ilaha illallah ko jexati ciiru kilifa dang koy nax ciiru wege la fi nek way la ilaha illallah mom rek la ilaha illallah mom rek la du kenen xolal fir'auna sayyidina muhammad daf ni kusal kaddu mujje batul la ilaha illallah do dem safara dalem safara waaw kusam ku mujje wax la ilaha illallah do dem safara fir'auna bi nga xamé ni ci gattal top na yent yalla musa ba yent yalla musa di ñew ci geej gi gaay yent yalla musa yi nga xamni fir'auna lañu ragal defon ko muy yalla lu ñu wax fir'auna inna la mudrakuna ñu ndé dana ñu dab musa ni len kala inna ma'i rabbi duñu dab magi andak yalla xolal kele yalla la ki ndawal yalla la ñi jaamu yalla lañu waye kele yi top ci sen ginnaw lañu ragal motax inna la mudrakuna biñu ñëwé ba ci geej gi ñu né ñun dé da nañu dab musa ni dédét ma ngi andak yalla kenn ñu dab motax li serigne babakar wax serigne si mën nañu gëna wék mën nañu gëna téral waye kenn du leen ragal yalla rek lañuy ragal yalla rek lañuy ragal waye kudul yalla kenn du la ragal ciir la nak mën nga joxe ciir mën nga wék mën nga respecté amma yalla nak dañ koy ragal motax gis nga ba musa ne ciaw yat wi fadrib bi asaka al bahra buni ko fan falaqa kullu firqin ka tawd al azim wa jigi da di taxaw rek melni ko bir musa khus ba jall ak nitam fir'auna top ko ole kon momit mu ne gis na luma musta gis yam fa da di top dole rek khus top ko waye bamu deme ba nga xamni bi yalla neena geej delul ñu la genn nañu mu ne la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila daf di la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila ñom banu isra'ila kan ñu gëmani moy seen yalla fir'auna motax muccul muccul waye bu ne won la ilaha illallah rek gañu ne ñu xeyna mucc ndax la ilaha illallah buñ ko andalo won wax ñun ñep du nekk ben sens buñ ñi kenn ko ci tok buñ fi tok ak legi buñ andalo won di wax la ilaha illallah la ilaha illallah bo tuddu du bokk ak sens ba muy bi ngay tuddat dedet ku xam yalla rek xam nga la ilaha illallah lu muy jeri ku xamul yalla nak mëno xam la ilaha illallah lu muy jeri جزاكم الله عنا خير motax wetal yalla wetal yalla jafé ci anam bu nek nak wetal yalla jafé na lol bo ne qul inna salati sama julli ak julli gumu don wa nusuki jamu yima cey tek gumu don wa mahyaya sama dundu wa mamati ak sama de lillahi rabbil alamin julli jamu sama dundu sama de yalla ko mom la sharika lahu kon def ko ci yalla bu ko def mukku ci li naqari yalla kon julli xamuñu lu mu doon luy julli julli moy lan bañu dala julli ba legi xamuñu luy julli addi def dara ta xamulo ila Senegal neex addi def dara ta xamulo ciéb di ngay lekk war nga xam ban vitamine ci nekk ciéré ji war nga xam ban vitamine ci nekk carotte du ci nekk war nga xam ban vitamine lay nekk boko ñaké lan lay wañi ci sa yaram boko amé ñu wara tollu ci sa yaram bo démé ci docteur ñu wax lako vitamine bu nekk ak la ci nekk mais ngay julli te xamo lu julli inna salata tanha an fahsha'i julli moy bayyi lu bon ku xass ba julli do to fet ku xass ba julli do to jëw ku xass ba julli do rambaaj ku xass ba julli do wax lu sayam nekul ku xass ba julli do taxaw fu say waro taxaw ku xass ba julli ku xass ba julli ndax inna salata tanha julli da fay dox sa digeunte ak lepp lu bon yow nga diko def di gën di def lu bon kuy sa médecin asaka yeen ngi koy deg ci rew mi asaka deg yeen ngi deg asaka ci rew mi asaka muy gel dana gel defu ko kuñ koy jox asaka ko ko mom asaka ndax seigne mansour yaay nako lu tax ñu di ko ko jox ben te fi ak tiyawa ñaata kilomètre la kat ñaata kilomètre la 92 fay wañé 48 ngay wañé ñaata ci dess kon seigne mansour si yaa wu asaka sama seri sama baye bismillah si te tawa ci kaw tawa dimbalé ma am rab de xam seen qadna hanna bil mustafa fa dimbalé ma baye boy dimbalé ma rek nek man kay gisuma ndigal am rab de xam seen qadna hanna bil mustafa dalamay ñu nuyu suñu baye di sunu serigne di sunu lepp di woto yit sunu kilifa damay tuddu xaritam mbokam ndax seigne mansour meun nañ ko jox asaka ak fan lañu wara joxe ji asaka ndax innamas sadaqatu lil mom la seigne mansour faqir la wal ci la bok wal amilina alayha ci la bok wa fi riqabi wal mu'allafati qulub wa fi riqabi wal gharimina ci la bok yang koy sedde ji xeyna ci wa fi sabilillahi wabni as-sabil kon asaka ji ñu joge fi nga rombu sa buntu kër ku ñak ordonnance rombu sa buntu kër ku amul lu mu nekké rombu sa buntu kër ku amul pass bu mu démé hôpital dem jiko joxo ji koko jox té yeen dañu wax ni dañuy xex ñak xamoni julli ta wara xex ñak bo demé ci communauté européenne lañ fay wax bo demé ci FAO lañu wax ci walu gogou ñun ñu né dañuy xex ñak kuy xex ñak dana wañi han kuy xex ñak dana wañi emploi bu ngeen wuy julit yi ba kenn du fayew kuy xex ñak dana denk banque mondiale la ñokay jar ñoko rew mi diko jar la wor ñu ngi da ngay xex ñak ya ngi dend ak sa mbokk mo xamni bu ndeke du añ bu añe du rer bu ndeke du añ bu añe du rer te yow da nga nekki ñew def yefi ndawel hors d'œuvre tim ciep bi dessert limonade tudd te kele amagul lu mu lekk